مردہ لوگ دینی دعوت کا کام کرنے کے دو میدان ہیں. ایک ہے بنو اسرائیل جیسے لوگوں میں کام کرنا, جس کا ایک نمونہ سیدنا حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی میں دیکھا جا سکتا ہے, اور دوسرا ہے بنو اسماعیل جیسے لوگوں میں کام کرنا, جس کی روشن مثال پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نظر آتی ہے. بنو اسرائیل یہود نے حضرت مسیح کی بدترین مخالفت کی, انتہائی کھلے ہوئے معجزات اور انتہائی طاقتور دلائل کے باوجود انہوں نے حضرت مسیح کا اقرار نہیں کیا. اپنی تمام ممکن تدبیروں سے وہ حضرت مسیح کے مشن کو ناکام بنانے کی کوشش کرتے رہے. جب انہیں اس میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی تو انہوں نے آخری مرحلہ میں کمینہ پن کا طریقہ اختیار کیا. انہوں نے حضرت مسیح پر جھوٹے الزام لگائے. حضرت مسیح کے الفاظ میں وہ ابن آدم کو رومی عدالت میں لے گئے. وہ خود حضرت مسیح کو قتل نہیں کر سکتے تھے, چنانچہ انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ آپ پر جھوٹے الزامات لگا کر رومی حکمرانوں کے ذریعے آپ کو ہلاک کر دیں. اس معاملے میں ظلم اور کمینہ پن کی جتنی صورتیں ان کے بس میں تھیں وہ سب انہوں نے آخری حد تک کر ڈالی. تاہم اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصی تدبیر سے آپ کو بچا لیا. بنو اسرائیل یہود اس وقت ایک انتہائی بے جان قوم بن چکے تھے, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پوری قوم میں چند افراد سے زیادہ آپ کا ساتھ دینے والے نہ نکل سکے. پیغمبرانہ مشن کا ساتھ دینے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر اعلیٰ انسانیت زندہ ہو, وہ برتر مقصد کی خاطر جینے اور مرنے کا حوصلہ کر سکے. مگر مردہ قوم اس صلاحیت سے بالکل خالی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ بنو اسرائیل کی بھیڑ میں سے چند افراد بھی نہیں نکلے جو حضرت مسیح کے پیغمبرانہ مشن کے حامل بن سکیں. انجیل بتاتی ہے کہ یہود میں سے جو لوگ حضرت مسیح کا ساتھ دینے والے نکلے ان میں سے خاص لوگوں کی تعداد 12 تھی. یہودیوں کی سازش کے تحت جب رومی سپاہیوں نے آپ کو پکڑنا چاہا, دوسری جگہ انجیل میں ہے کہ اس پر سب شاگرد اسے چھوڑ کر بھاگ گئے, مگر ایک جوان اپنے ننگے بدن پر مہین چادر اوڑے ہوئے اس کے پیچھے ہو لیا. اسے لوگوں نے پکڑا مگر وہ چادر چھوڑ کر ننگا بھاگ گیا. سب ہیڈنگ خدا کی سنت. قرآن میں حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ بیان ہوا ہے. بتایا گیا ہے کہ فرعون نے حق کو قبول نہیں کیا, اس نے اس کے مقابلے میں سرکشی دکھائی, نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سمندر میں غرق کر دیا گیا. اس سلسلے میں ارشاد ہوا ہے کہ فرعون اور اس کی قوم نے کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیتیاں اور آرام دہ مکانات اور عیش کے سامان جن میں وہ خوش رہتے تھے چھوڑ دیے. اللہ مجرموں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا ہے, اور ان چیزوں کا وارث اللہ نے دوسروں بنی اسرائیل کو بنا دیا. پس نہ ان پر آسمان رویا اور نہ زمین, اور نہ انہیں مہلت مل سکی. اللہ نے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے نجات دی, یعنی فرعون سے. بے شک وہ سرکش اور حد سے نکل جانے والا تھا, اور اللہ نے بنی اسرائیل کو دنیا والوں پر ترجیح دی. اللہ نے ایسا اپنے علم کی بنا پر کیا, اور ان کو ایسی نشانیاں دیں جن میں کھلا ہوا انعام تھا. اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں ایک قوم کا گرنا اور دوسری قوم کا ابھرنا اتفاقی طور پر نہیں ہوتا, اور نہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک قوم اپنی ظالمانہ کاروائیوں سے دوسری قوم کے اوپر غالب آ گئی. یہ تمام تر خدا کے علم کے تحت ہوتا ہے. یہ خدا ہے جو خود اپنے فیصلے کی بنا پر ایک کے لیے مغلوبیت کا اور دوسرے کے لیے غلبہ کا فیصلہ کرتا ہے, اور یہ فیصلہ اس استحقاق کی بنا پر ہوتا ہے جو کسی قوم نے علم الہی کے مطابق اپنے لیے ثابت کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جب ایک قوم غالب اور دوسری قوم مغلوب ہو جائے تو دونوں کو چاہیے کہ اس واقعے کو وہ خدا کی طرف منسوب کریں, نہ کہ کسی اور کی طرف. اگر یہ ذہن ہو تو دونوں صحیح راستے پر قائم رہیں گے. غالب قوم اپنے غلبے پر خدا کا شکر ادا کرے گی، نہ کہ وہ غلبے کو اپنا کارنامہ سمجھ کر فخر اور گھمنڈ میں مبتلا ہو جائے. دوسری طرف مغلوب قوم اگر مغلوب ہونے کے بعد غالب قوم کے خلاف شکایت اور احتجاج کی مہم شروع کر دے تو یہ اس کے لیے سراسر ایک غلط فعل ہوگا، کیونکہ غالب قوم خدا کے علم اور فیصلے سے غالب ہوئی ہے، نہ کہ محض اپنی سازشوں یا جارحانہ کاروائیوں کی وجہ سے اس نے غلبہ پایا ہے. ایسی حالت میں مغلوب قوم کے کرنے کا اصل کام یہ ہے کہ وہ اپنی ان اندرونی خامیوں کو دور کرے جس کی وجہ سے وہ خدا کی نظر میں بے استحقاق ثابت ہوئی ہیں. وہ خدا کی طرف متوجہ ہو کر نہ کہ مفروضہ ظالموں کی طرف. جب اصل کرنے والا خدا ہے تو دوسروں کے خلاف ہنگامہ کرنے سے کیا فائدہ؟ یہ بات سادہ معنوں میں محض توجیہ کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ وہ بات ہے جس پر قوموں کا مستقبل بنتا ہے. یہی وہ بات ہے جس پر قوموں کے مستقبل کا فیصلہ ہوتا ہے. یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ صحیح ذہن سے صحیح منصوبہ بندی وجود میں آتی ہے، اور اگر ذہن غلط ہو تو منصوبہ بندی بھی غلط ہو جائے گی. مسلمانوں کی جدید تاریخ اس کی نہایت واضح اور عبرت ناک مثال پیش کرتی ہے. جدید دور میں مسلمان ساری دنیا میں غیر مسلم قوموں سے مغلوب ہو گئے. کہیں براہ راست طور پر مسلمانوں کے اوپر غیر مسلم قوموں کا غلبہ قائم ہو گیا، اور کہیں بالواسطہ طور پر 20ویں صدی کے نصف آخر میں اکثر ملکوں میں غیر مسلم اقوام کا براہ راست غلبہ بظاہر ختم ہو گیا. تاہم ان کا بالواسطہ غلبہ بالدستور مزید شدت کے ساتھ باقی ہے. اس صورتحال کے پیش آنے کے بعد مسلمانوں نے کیا کیا؟ ساری دنیا میں مسلمانوں نے اس کے جواب میں ایک ہی کام کیا ہے، اور وہ ہے غیر مسلم اقوام کے خلاف چیخو پکار یا ان سے ٹکراؤ. تاہم ایک صدی سے بھی زیادہ عرصہ کا تجربہ بتاتا ہے کہ مسلمانوں کی لفظی چیخو پکار فضا میں گم ہو گئی، اور ان کی ٹکراؤ کی سیاست آخر کار صرف مزید بربادی پر ختم ہوئی. مسلمانوں کو ان کی پرشور کوششوں کا اتنا بھی فائدہ حاصل نہیں ہوا جتنا انہوں نے اپنے بچے ہوئے اثاثہ میں سے اس کی راہ میں خرچ کیا تھا. اس کی واحد وجہ وہی ہے جس کا ذکر ہم نے بیان کیا ہے، یعنی غلط ذہن کی وجہ سے غلط منصوبہ بندی. مسلمانوں نے موجودہ زمانہ میں غیر مسلم اقوام کے غلبے کو صرف اس نظر سے دیکھا کہ وہ کچھ ظالم لوگ ہیں جو اپنی سازشوں اور جارحانہ کاروائیوں کے ذریعے مسلمانوں کے اوپر غالب آ گئے ہیں. انہوں نے اس واقعے کو خود غالب قوموں کا معاملہ سمجھا، نہ کہ خدا کا معاملہ، جیسا کہ قرآن میں بتایا گیا تھا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی ساری توجہ غالب اقوام کے خلاف جھوٹی چیخو پکار اور جھوٹی لڑائیوں میں صرف ہو گئی. اس کے برعکس اگر موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کا ذہن قرآن اور روشنی میں بنا ہوتا تو وہ سمجھتے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ خدا کے علم اور خدا کے فیصلے کے تحت ہوا ہے. یہ خود خدا ہے، نہ کہ کوئی قوم جس نے موجودہ زمانے میں مسلمانوں کو مغلوب کر کے دوسری قوموں کو ان کے اوپر غالب کر دیا ہے. اگر مسلمانوں کے اندر یہ ذہن ہوتا تو وہ قوموں کی طرف دوڑنے کے بجائے خدا کی طرف دوڑتے. وہ دوسروں کے خلاف چیخو پکار کرنے کے بجائے اپنی اندرونی اصلاح پر سارا زور لگا دیتے. حقیقت یہ ہے کہ خدا کی نظر میں استحقاق ہونے کی وجہ سے مسلمان مغلوب کیے گئے تھے، اور خدا کی نظر میں استحقاق ثابت کر کے ہی وہ دوبارہ غالب حیثیت حاصل کر سکتے تھے. مگر مسلمان بر وقت اس راز کو سمجھ نہ سکے. ایسے لوگوں کے لیے یہی مقدر ہے کہ وہ خدا کی دنیا میں پست اور بے قیمت ہو کر رہ جائیں. سب ہیڈنگ اکابر قوم. قدیم مکہ کے لوگوں نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے کم سمجھا کہ خدا انہیں اپنے پیغام کی پیغمبری کے لیے چنے. چنانچہ انہوں نے آپ کو پیغمبر ماننے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ خدا کا کلام اگر اترنا تھا تو وہ مکہ یا طائف کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اترا. دو بڑے آدمیوں سے ان کی مراد مکہ کے ولید بن مغیرہ اور طائف کے عروہ بن مسعود ثقفی سے تھی. تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد طائف کا محاصرہ کیا، مگر محاصرہ فیصلہ کن ثابت نہ ہو سکا. چنانچہ آپ محاصرہ ختم کر کے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے. اس وقت مذکورہ عروہ بن مسعود کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حقیقت ڈال دی. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ سے جا ملے. انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کی اجازت مانگی کہ وہ اپنی قوم میں واپس جائیں اور ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کریں. آپ نے فرمایا کہ وہ تم سے جنگ کریں گے. عروہ نے کہا کہ اے خدا کے رسول، میں ان کا سردار ہوں اور وہ مجھ کو اپنی آنکھ سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں. چنانچہ وہ طائف واپس آئے. انہوں نے طائف والوں کو جمع کیا اور ایک اونچے مقام پر کھڑے ہو کر اپنے اسلام کا اعلان کیا اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا. اس کے جواب میں لوگوں نے یہ کیا کہ ہر طرف سے ان کو تیروں سے مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ایک تیر ان کے نازک مقام پر لگا اور وہ ہلاک ہو گئے. قوم کے اکابر دراصل قوم کے ساتھ دینے کی وجہ سے اکابر بنتے ہیں. اگر وہ قوم کی خواہشوں کا ساتھ نہ دیں تو قوم انہیں رد کر دے، بلکہ وہ انہیں ہلاک کر ڈالے. عروہ بن مسعود حق کا ساتھ دینے سے پہلے اکابر کا درجہ رکھتے تھے، جس کا ساتھ دیتے ہی وہ اساغر میں شمار کیے جانے لگے. سب ہیڈنگ دے کر پانا. نمبر ایک، خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے. ایک عیسائی تاجر اپنے تجارتی گھوڑوں کو لے کر دریائے فرات کے پاس سے اسلامی سرحد میں داخل ہوا. زیاد بن حدیر نے اس سے محصول طلب کیا، اس نے محصول ادا کر دیا. واپسی میں وہ دوبارہ اسی راستے سے گزرا تو زیاد نے اس کے غیر فروخت شدہ گھوڑوں سے دوبارہ محصول طلب کیا. تاجر کو اس پر اعتراض ہوا، اس نے اپنے غیر فروخت شدہ گھوڑے اپنے غلام کی نگرانی میں وہیں چھوڑ دیے اور خود چل کر مدینہ پہنچا تاکہ خلیفہ سے شکایت کرے. اس نے مدینہ پہنچ کر حضرت عمر فاروق سے اپنا قصہ بیان کیا اور کہا کہ مجھ سے میرے گھوڑوں پر دوبارہ محصول طلب کیا جا رہا ہے. حضرت عمر فاروق نے اس کی بات سن کر مختصر طور پر صرف اتنا کہا کہ اس کا انتظام کر دیا گیا ہے. تاجر نے سمجھا کہ خلیفہ نے اس کی شکایت کو کچھ اہمیت نہ دی. وہ مایوسی کی حالت میں دریائے فرات کی چوکی پر واپس آیا اور زیاد کے مطالبے کے مطابق محصول کی رقم ادا کرنے لگا، مگر زیاد نے اس سے دوبارہ رقم نہ لی اور کہا کہ خلیفہ کی طرف سے یہ حکم آ گیا ہے کہ تم سے دوبارہ محصول نہ لیا جائے. عیسائی تاجر اس بات سے بے حد متاثر ہوا کہ خلیفہ نے اتنی تیز کاروائی کی کہ میرا انصاف مجھ سے پہلے وہاں پہنچ گیا. اس نے کہا کہ اے زیاد، میں مسیحیت کو چھوڑتا ہوں اور میں اس آدمی کے دین کو اختیار کرتا ہوں جس نے تمہارے پاس یہ فرمان بھیجا ہے. نمبر دو، حضرت علی بن ابی طالب چوتھے خلیفہ راشد تھے. ایک بار ان کی زرہ چوری ہو گئی. حضرت علی کو معلوم ہوا کہ وہ فلاں یہودی کے پاس ہے. انہوں نے کوفے کے قاضی شوری کی عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا. حضرت علی نے اپنے دعوے کے حق میں دو گواہ پیش کیے، ایک اپنے غلام قمبر کو اور دوسرے اپنے لڑکے حسن کو. قاضی شریع نے کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں مقبول نہیں ہے اور صرف ایک گواہ دعویٰ ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں. چنانچہ قاضی شریع نے مقدمہ خارج کر دیا. زرہ بالدستور یہودی کے پاس باقی رہی. یہودی اس فیصلے کو سن کر بے حد متاثر ہوا. اس نے کہا کہ یہ تو نبیوں جیسا معاملہ ہے کہ ایک قاضی وقت کے حاکم کے خلاف فیصلہ کرتا ہے. اس کے بعد یہودی نے اسلام قبول کر لیا اور زرہ یہ کہہ کر حضرت علی کو دے دی کہ یہ آپ ہی کی ہے, آپ کا دعویٰ بالکل درست تھا. نمبر 3, بنو میہ کے زمانے میں دمشق کی جامع مسجد بنائی گئی. مسجد کے ایک طرف ایک قدیم گرجا تھا. مسلمانوں نے چاہا کہ گرجے کا ایک حصہ مسجد میں شامل کر لیا جائے, مگر عیسائی اس کے لیے راضی نہ ہوئے. خلیفہ عبد المالک نے اس کے لیے عیسائیوں کو ایک معقول رقم کی پیشکش کی, پھر بھی وہ راضی نہ ہوئے. چنانچہ ابتدائی تعمیر میں مسجد کا ایک گوشہ ناقص رہا. اس کے بعد ولید بن عبد المالک کا زمانہ آیا تو اس نے بھی مسجد کی تکمیل کے لیے عیسائیوں کو راضی کرنا چاہا, مگر عیسائی دوبارہ راضی نہیں ہوئے. ولید بن عبد المالک نے اس زمین پر زبردستی قبضہ کر لیا اور اس کو مسجد میں شامل کر کے اس کی تعمیر مکمل کر دی. اس کے کئی سال بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے. ان کے عدل و انصاف کی شہرت پھیلی تو عیسائیوں نے دوبارہ ان سے مل کر اپنی سابقہ شکایت کو پیش کیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کو سن کر حکم دے دیا کہ گرجے کی زمین کا جو حصہ مسجد میں شامل کیا گیا ہے اس کو توڑ کر عیسائیوں کے حوالے کر دیا جائے. مسلمانوں کی یہ بات بے حد شاک گزری. انہوں نے کہا کہ کیا ہم اپنی مسجد کو گرا دیں حالانکہ ہم نے اس میں اذانیں دی ہیں اور نمازیں ادا کی ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جواب دیا کہ خواہ کچھ ہو, یہ زمین اگر مسیحی عبادت خانہ تھی تو وہ مسیحیوں کو واپس کی جائے گی. مسیحیوں نے جب خلیفہ کے اس فیصلے کو سنا تو وہ بے حد متاثر ہوئے. اب ان کا ذہن بدل گیا. انہوں نے کہا کہ ہمارا دعویٰ ثابت ہو گیا, ہم کو اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں. اب ہم اس زمین کو اپنی طرف سے بطور ہدیہ مسجد کو دیتے ہیں. اس دنیا میں دینے والا پاتا ہے اور جو شخص صرف پانا چاہے وہ کھوتا ہے. یہ اس دنیا کا اٹل قانون ہے, وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا. سب ہیڈنگ ایک واقعہ. خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ایک واقعہ صحیح بخاری, صحیح مسلم اور حدیث کی دوسری کتابوں میں آیا ہے. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ مدینے میں ابو موسیٰ اشری ایک بار حضرت عمر سے ملنے کے لیے ان کے گھر آئے. دروازے پر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ آپ پر سلامتی ہو, یہ ابو موسیٰ لاشری ہے. اس طرح انہوں نے 3 بار کہا مگر انہیں اندر سے کوئی جواب نہیں ملا. اس کے بعد وہ واپس چلے گئے. حضرت عمر غالباً کسی کام میں مشغول تھے, فوری طور پر جواب نہ دے سکے. بعد کو جب انہیں معلوم ہوا کہ ابو موسیٰ الاشری واپس چلے گئے تو اگلے دن حضرت عمر نے ان کو بلوایا اور پوچھا کہ تم واپس کیوں چلے گئے. انہوں نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ تم میں سے کوئی شخص جب کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے 3 بار اجازت مانگے اور پھر بھی اس کو صاحب مکان کی طرف سے اجازت نہ ملے تو اس کے بعد وہ واپس چلا جائے. حضرت عمر نے ابو موسیٰ الاشری سے کہا کہ اس قول رسول پر تم گواہ پیش کرو ورنہ میں تم کو سزا دوں گا. راوی کہتے ہیں کہ میں انصار کی مجلسوں میں سے ایک مجلس میں تھا کہ وہاں ابو موسیٰ الاشری آئے. وہ گھبرائے ہوئے معلوم ہوتے تھے. انہوں نے کہا کہ میں عمر کے یہاں گیا اور 3 بار سلام کیا مگر اجازت نہ ملی اس لیے واپس ہو گیا. اس کے بعد عمر نے مجھ سے واپسی کا سبب پوچھا. میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی کے یہاں ملنے کے لیے جاؤ تو تین مرتبہ سلام کرو، اگر تین بار کے بعد اجازت نہ ملے تو واپس چلے جاؤ۔ عمر نے کہا کہ تم اس حدیث رسول پر گواہ لے آؤ، ورنہ میں تم کو سزا دوں گا۔ کیا تم میں سے کوئی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کہتے ہوئے سنا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ تو ایک معلوم بات ہے اور اس کو بہت سے لوگوں نے سنا ہے۔ پھر ابو سعید الخدری اٹھ کر ان کے ساتھ روانہ ہوئے اور حضرت عمر کے پاس پہنچ کر اس قول رسول کی تصدیق کی۔ اس کے بعد حضرت عمر نے اپنا حکم واپس لے لیا اور کہا کہ بازار کی مشغولیت نے مجھے اس مسئلے سے غافل رکھا۔ حضرت ابی بن کعب کو یہ واقعہ معلوم ہوا تو انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ اے عمر، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب پر عذاب نہ بنو۔ انہوں نے جواب دیا کہ سبحان اللہ، میں نے تو ایک بات سنی، پھر میں نے چاہا کہ اس کی حقیقت معلوم کروں۔ اس روایت سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ اگر کوئی شخص کسی سے ملنے کے لیے جائے اور صاحب مکان اس وقت اس کو ملاقات کا وقت نہ دے تو اس پر جانے والے کے دل میں ملال نہیں آنا چاہیے۔ اسلامی مزاج کا تقاضا ہے کہ آدمی اس کو کسی معقول عذر پر محمول کرے اور بخوشی وہاں سے واپس چلا جائے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آدمی اگر غلط فہمی کی بنا پر کسی کے بارے میں ایک غیر واقع رائے قائم کر لے تو اس پر لازم ہے کہ معاملے کی وضاحت کے بعد وہ فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کرے۔ معاملے کی وضاحت کے بعد اپنی سابقہ رائے پر قائم رہنا مومن کا طریقہ نہیں۔ تیسری بات جو اس واقعے سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص دوسرے شخص کے اوپر تنقید کرے تو خواہ یہ تنقید کتنے ہی سخت الفاظ میں ہو، زیر تنقید شخص کو اسے برا نہیں ماننا چاہیے۔ اس کو چاہیے کہ تنقید کو ٹھنڈے دل سے سنے اور کسی اشتعال کے بغیر اصل بات کا جواب دے کر ناقد کو مطمئن کرنے کی کوشش کرے۔ سب ہیڈنگ اعتراف۔ حضرت عمر فاروق 13 ہجری سے 23 ہجری تک خلیفہ رہے۔ اسی زمانے کا واقعہ ہے۔ ایک عربی مدینہ آیا، اس نے کہا کہ کون ہے جو مجھ کو وہ کلام پڑھائے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا ہے۔ ایک شخص نے عربی کو سورۃ توبہ پڑھائی۔ یہ شخص عالم نہ تھا اور اس وقت قرآن میں عرب بھی نہیں ہوا کرتے تھے، چنانچہ اس نے ایک آیت کو پڑھانے میں غلطی کر دی۔ اس نے لام کو زیر کے ساتھ پڑھایا۔ اس طرح پڑھنے سے آیت کا مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ مشرکین سے اور اپنے رسول سے بری ہے۔ عربی نے یہ سن کر کہا، کیا اللہ اپنے رسول سے بیزار ہو گیا؟ اگر اللہ اپنے رسول سے بیزار ہے تو میں بھی اس سے بہت زیادہ بیزار ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عربی کے اس قول کی خبر ملی تو انہوں نے عربی کو بلایا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے ایسا کہا ہے کہ میں خدا کے رسول سے بیزار ہوں؟ عربی نے جواب دیا کہ اے امیر المومنین، میں مدینہ آیا، اس کو قرآن کا علم نہ تھا۔ میں نے کہا کہ کون ہے جو مجھ کو قرآن پڑھا دے؟ فلاں شخص نے مجھ کو سورۃ توبہ پڑھائی، اس کی ایک آیت اس نے مجھ کو اس طرح پڑھائی، لام کے زیر کے ساتھ۔ جب اس نے اس طرح پڑھایا تو میں نے کہا کہ کیا اللہ اپنے رسول سے بیزار ہے؟ اگر اللہ اپنے رسول سے بیزار ہے تو میں بھی اس سے زیادہ بہت زیادہ بیزار ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاملے کو سمجھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اے عربی، یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح فلاں آدمی نے تم کو پڑھایا ہے۔ عربی نے پوچھا کہ اے امیر المومنین، پھر وہ کس طرح ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ کچھ اس طرح ہے، لام پیش کے ساتھ۔ عربی نے اس کو سنا تو فوراً کہا، اللہ مشرکین سے بیزار ہے تو میں بھی خدا کی قسم مشرکین سے بہت زیادہ بیزار ہوں۔ غلطی کرنا برا نہیں، بلکہ غلطی پر قائم رہنا برا ہے. زندہ انسان وہ ہے جس کو اس کی غلطی بتائی جائے تو وہ فوراً رجوع کرے اور مردہ انسان وہ ہے جو غلطی بتانے کے بعد بھی رجوع کے لیے تیار نہ ہو. قرآن کے الفاظ میں وہ اس کو اپنے لیے وقار کا مسئلہ بنا لے. سب ہیڈنگ غلطی کی اصلاح. خلیفہ ثانی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایرانیوں اور مسلمانوں کے درمیان جنگ ہوئی. ابتدائی مقابلے میں ایرانی فوجوں کو شکست ہوئی. اس کے نتیجے میں ایرانی گھبرا اٹھے. اس وقت رستم ایران کا وزیر اعظم تھا. اس نے اپنے فوجیوں کو جمع کر کے مشورہ کیا کہ عربوں کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے کس ایرانی بہادر کو مقرر کیا جائے. سب نے بہمن جادویا کا نام لیا. چنانچہ رستم نے بہمن جادویا کو 12,000 فوج، 300 جنگی ہاتھی اور دوسرے ضروری سامان دے کر عربوں کی طرف روانہ کیا. بہمن کو جو سامان دیے گئے ان میں درفش قادیانی بھی تھا جس کی نسبت ایرانیوں کا عقیدہ تھا کہ جس فوج کے ساتھ یہ جھنڈا ہو اس کو کبھی شکست نہیں ہو سکتی. یہ واقعہ 13 ہجری کا ہے. بہمن چلتا ہوا دریائے فرات کے کنارے مقام ناطف میں آ کر مقیم ہوا. دوسری طرف ابو عبیدہ بن مسعود سقفی اسلامی لشکر کے ساتھ فرات کے دوسرے کنارے مقام مروہ میں مقیم تھے. بہمن نے ابو عبیدہ کے پاس پیغام بھیجا کہ تم دریا پار کر کے ادھر آتے ہو یا ہم دریا پار کر کے تمہاری طرف آئیں. ابو عبیدہ سقفی نے جوش شجاعت میں یہ کہلا دیا کہ ہم دریا پار کر کے آتے ہیں. اسلامی لشکر نے ایک چھوٹے پل کے ذریعے دریا فرات کو پار کیا. جب وہ دوسری طرف پہنچے تو صورتحال یہ تھی کہ پیچھے کی طرف فرات کا چوڑا توڑ دیا. جب وہ دوسری طرف پہنچے تو صورتحال یہ تھی کہ پیچھے کی طرف فرات کا چوڑا دریا تھا جو وسیع جنگی نقل و حرکت میں مانع تھا. دوسری طرف سامنے بہمن کا مسلح لشکر تھا جس کے آگے جنگی ہاتھی صف باندھ کر کھڑے ہوئے تھے اور ان ہاتھیوں پر تیر انداز بیٹھے ہوئے تھے تاکہ وہ لشکر اسلام پر بھرپور تیروں کی بارش کر سکیں. مسلمان اس وقت گھوڑوں پر تھے. ان کے گھوڑوں نے اس سے پہلے کبھی ہاتھی نہیں دیکھا تھا. چنانچہ ان کے گھوڑے ہاتھیوں کو دیکھ کر بدکنے لگے. مسلمانوں نے جب دیکھا کہ ان کے گھوڑے ان کے قابو سے باہر ہو رہے ہیں تو وہ گھوڑوں سے کود کر زمین پر آ گئے اور پیادہ پا لڑنے لگے. مگر یہ طریقہ مزید خطرناک ثابت ہوا. ہاتھیوں نے جب آگے بڑھ کر مسلمانوں کی صفوں پر حملہ کیا اور انہیں کچلنا شروع کیا تو مسلمانوں کی صفیں درہم برہم ہونے لگیں. اس خونی مارکہ کی تفصیل بہت لمبی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے کئی سردار اور خود ابو عبیدہ کو ہاتھیوں نے اپنے پیروں کے نیچے کچل دیا. مسلمانوں نے پیچھے ہٹنا چاہا تو وہاں دریا ان کی راہ میں حائل تھا. چنانچہ بہت سے لوگ دریا میں غرق ہو گئے. مسلم فوجیوں کی تعداد اس وقت 9,000 تھی. اس میں سے تقریباً 6,000 افراد جنگ میں کام آ گئے. مسلمانوں کی بچی کچی فوج دریائے فرات کے دوسری طرف جمع ہوئی. اب ایک صورت یہ تھی کہ ان کے شاعر اور خطیب اٹھتے اور اپنی شکست کو شہادت قرار دے کر اس کو گلوریفائی کرتے جیسا کہ موجودہ زمانے کے مسلمان کرتے ہیں. مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا. اس کے برعکس انہوں نے پورے معاملے پر نظر ثانی کی اور اس کا اعتراف کیا کہ دریا کے اس پار میدان جنگ بنا کر انہوں نے غلطی کی تھی. اب ایک طرف مسلمان مزید فوج جمع کر کے تیاری کرنے لگے اور دوسری طرف ایرانیوں نے اپنے سردار مہران ہمدانی کو سالار جنگ بنا کر بہت بڑی فوج کے ساتھ دوبارہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے بھیجا. مہران ہمدانی جب فرات کے کنارے پہنچا تو اس نے مسلم فوج کے سردار مسنا کو دوبارہ یہ پیغام بھیجا کہ تم دریائے فرات کو پار کر کے ہماری طرف آتے ہو یا ہم دریائے فرات کو پار کر کے تمہاری طرف آئیں. مسلم سردار نے دوبارہ وہ غلطی نہیں کی جو پہلی بار ان سے ہو گئی تھی. انہوں نے کہلا دیا کہ تم ہی فرات کو عبور کر کے ہماری طرف آؤ. چنانچہ ایسا ہی ہوا. اب دونوں فوجوں میں جب لڑائی ہوئی تو معاملہ برعکس تھا. ایرانی فوج کے پیچھے دریا تھا اور سامنے اسلامی لشکر. دوسری طرف اسلامی لشکر کا معاملہ یہ تھا کہ اس کے آگے ایرانی فوج تھی اور پیچھے کھلی ہوئی زمین. اس طرح میدان میں مقابلہ ایرانیوں کے خلاف اور مسلمانوں کے موافق ہو گیا. ایرانی فوج نے حسب سابق زبردست حملے کیے. انہوں نے اپنے ہاتھیوں کو بھی استعمال کیا مگر آخر کار انہیں شکست ہوئی. اسلام کے سپہ سالار مسنا ابن حارثہ نے دریا کے اوپر لکڑی کے پل کو توڑ دیا تھا. چنانچہ ایرانی فوج جب پیچھے کی طرف بھاگی تو اس کے لیے اس کے سوا کوئی راہ نہ تھی کہ وہ مسلمانوں کی تلوار سے بچنے کی کوشش میں دریا کی موجوں میں غرق ہو جائیں. ابن خلدون کی روایت کے مطابق ایرانی لشکر کے تقریباً 100,000 آدمی مقتول ہوئے. دوسری طرف مسلمانوں کے لشکر میں جو لوگ اس جنگ میں کام آئے ان کی تعداد صرف 100 تھی. یہ واقعہ رمضان 13 ہجری میں پیش آیا. شکست کے بعد فتح کا یہ عظیم واقعہ اپنی غلطی کی اصلاح کا کرشمہ تھا. سب ہیڈنگ: وہ بادشاہ ہو کر بھی اعتراف کرنا جانتے تھے. معاویہ بن ابی سفیان نے اپنی خلافت کے زمانے میں جمعے کا خطبہ دیا اور کہا: اے لوگو، ساری دولت ہماری دولت ہے اور سارا مال غنیمت ہمارا مال ہے. ہم جس کو چاہیں دیں اور جس کو چاہیں نہ دیں. کسی نے اس کا کوئی جواب نہ دیا. جب دوسرا جمعہ آیا تو انہوں نے پھر یہی بات دہرائی مگر کوئی نہ بولا. پھر جب تیسرا جمعہ آیا تو معاویہ نے پھر یہی بات کہی. اب ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا: ہرگز نہیں، مال ہمارا ہے، مال غنیمت بھی ہمارا ہے. جو شخص ہمارے اور اس کے درمیان حائل ہوگا ہم اپنی تلوار کے ذریعے اس کا فیصلہ اللہ کے پاس لے جائیں گے. یہ سن کر معاویہ منبر سے اتر آئے، اس شخص کو بلوایا. جب اسے معاویہ کے پاس داخل کیا گیا تو لوگ کہنے لگے کہ یہ شخص مارا گیا، لیکن معاویہ نے دروازے کھول دیے. لوگ اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہ شخص معاویہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. معاویہ نے کہا: اللہ اس شخص کو زندہ رکھے، اس نے مجھے زندہ کر دیا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میرے بعد کچھ عمرہ ایسے آئیں گے جو باتیں کہیں گے مگر ان کا جواب نہیں دیا جائے گا. ایسے لوگ آگ میں بندروں کی طرح داخل ہوں گے. میں نے ایک بات کہی تھی، کسی نے اس کی تردید نہ کی تو مجھے ڈر ہوا کہ میں ان عمرہ میں داخل نہ ہو جاؤں. میں نے دوبارہ وہی بات کی، پھر بھی کسی نے جواب نہ دیا. میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں انہی لوگوں میں سے ہوں. پھر میں نے تیسرے جمعے میں وہی بات کہی تو یہ شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے میری تردید کی. اللہ اسے زندہ رکھے، اس نے مجھے زندہ کر دیا. اب مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے ایسے عمرہ کے زمرے سے نکال دے گا. پھر معاویہ نے اس شخص کو انعام دیا. ایک اور واقعہ: ابن عبد البر نے استیاب میں قتادہ کی روایت نقل کی ہے. عمر فاروق کہیں جا رہے تھے، راستے میں ان کو ایک بوڑھی خاتون ملی. آپ نے ان کو سلام کیا. سلام کا جواب دینے کے بعد وہ بولی: اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک وقت تھا جب میں نے تم کو بازار اوقاز میں دیکھا تھا. اس وقت تم عمیر کہے جاتے تھے، لاٹھی ہاتھ میں لیے بکریاں چراتے تھے. پھر زیادہ مدت نہیں گزری تھی کہ تم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے جانے لگے. پھر ایک وقت آیا کہ تم امیر المومنین کہے جاتے ہو. دیکھو، رعیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اور یاد رکھو کہ جو اللہ کی وعید سے ڈرتا ہے اس کے دور کا آدمی بھی قریبی رشتہ داروں کی طرح ہوتا ہے اور جو موت سے ڈرتا ہے اس کے حق میں اندیشہ ہے کہ وہ اسی چیز کو کھو دے گا جسے وہ بچانا چاہتا ہے۔ جارود عبدی جو اس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے یہ سن کر بولے، اے عورت، تو نے امیر المومنین کے ساتھ بہت زبان درازی کی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انہیں کہنے دو، جانتے ہو یہ کون ہے؟ ان کی بات تو سات آسمانوں کے اوپر سنی گئی تھی۔ عمر کو تو بدرجہ اولا سننا چاہیے۔ یہ خاتون قبلہ خزرج کی خولا بنت صلبہ تھیں، جن کا ذکر قرآن کی سورہ نمبر 58 کے شروع میں آیا ہے۔ بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں گروہی عصبیت کہاں تک لے جاتی ہے۔ بنو مضر اور بنو ربیعہ عرب کے دو حریف قبیلے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نسلاً قبیلہ مضر سے تعلق رکھتے تھے۔ مسلمہ جس نے آپ کے مقابلے میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، قبیلہ سردار طلحہ النمری مسلمہ کے پاس آیا۔ گفتگو کے بعد طلحہ نے مسلمہ سے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو جھوٹا ہے اور محمد سچے ہیں، مگر ربیعہ کا کذاب مضر کے صادق سے مجھ کو زیادہ محبوب ہے۔ یہ کہہ کر مسلمہ کے ساتھیوں میں شریک ہو گیا۔ مسلمہ نے قرآن کے جواب میں جو کلام بنایا تھا اس کے دیکھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ قرآن کی عظمت کو خوب جانتا تھا۔ تاہم گروہی عصبیت کی بنا پر کچھ مسکرہ پن کے جملے وضع کر کے لوگوں کو سنایا کرتا تھا۔ مثلا اس کا ایک کلام یہ تھا، اے مینڈک ٹرٹر کر لے، تو نہ پانی پینے والوں کو روکتی ہے اور نہ پانی کو گدلا کرتی ہے۔ زمین عرب آدھی ہم ربیعہ والوں کی اور آدھی قریش کی، مگر قریش تو زیادتی سے کام لے رہے ہیں۔ انسانوں کی ایک قسم یہ بھی ہے۔ عمر بن ربیعہ ایک شاعر تھا جو زیادہ تر عشقیہ مضامین نظم کرتا تھا، حتیٰ کہ شریف خاندان کی عورتوں کا نام لے کر ان کے بارے میں اریاں اشعار لکھنے لگا۔ اس کے خلاف شکایات حکومت تک پہنچی، چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کو دھلک میں جلا وطن کر دیا، جو یمن اور حبشہ کے درمیان بحر احمر کا ایک جزیرہ تھا۔ وہ عین اس رات کو پیدا ہوا جس رات کو حضرت عمر فاروق نے انتقال فرمایا۔ لوگ اس کے بارے میں کہا کرتے تھے، کتنا بڑا حق اٹھ گیا اور کیسا باطل اس کی جگہ آ گیا۔ عمر بن ربیعہ کا ایک شعر یہ ہے، انسانی اندازے کتنے غلط ہوتے ہیں۔ ام عبداللہ بنت ابی حشمہ بیان کرتی ہیں کہ ہجرت حبشہ کے وقت وہ سفر کی تیاری کر رہی تھیں۔ عمر بن خطاب جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے ادھر سے گزرے۔ اس وقت تک وہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کرنے میں انتہائی سخت تھے۔ عمر نے کہا، اے ام عبداللہ، کیا روانگی ہو رہی ہے؟ ام عبداللہ نے کہا، خدا کی قسم، ہاں تم لوگ ہمارے اوپر مصیبت ڈال رہے ہو، ہم خدا کی زمین میں نکل جائیں گے یہاں تک کہ اللہ ہمارے لیے کوئی گنجائش پیدا کر دے۔ عمر نے یہ سن کر کہا، خدا تمہارا ساتھ دے۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں رقت طاری ہو گئی۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ اس کے بعد ام عبداللہ کے شوہر آئے جو کسی ضرورت سے باہر چلے گئے تھے۔ ام عبداللہ نے ان سے عمر کا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ ان کے شوہر نے کہا، یہ شخص اسلام قبول کرنے والا نہیں، یہاں تک کہ وہ خطاب کا گدا بھی مسلمان ہو جائے۔ مگر یہی عمر بن الخطاب اس کے تھوڑے دنوں بعد مسلمان ہو گئے اور انہوں نے اسلام کی نئی تاریخ بنائی۔ انسان اکثر اندازے کرنے میں غلطی کرتا ہے، اگرچہ ہر آدمی یہی سمجھتا ہے کہ اس کا اندازہ بالکل درست ہے۔ سیاست کے لیے جوش و خروش، دعوت کے لیے سرد مہری۔ ضیاء الدین احمد برنی مولانا محمد علی جوہر کے رفیق خاص تھے۔ وہ اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں، جنگِ طرابلس اور جنگِ بلقان نے مولانا محمد علی جوہر کو بہت پریشان رکھا، وہ ترکوں کی پے در پے حزیمتوں سے بے حد مغموم تھے۔ انہوں نے ان کے مصائب کو ہلکا کرنے کی غرض سے ڈاکٹر انصاری کی سرکردی میں طبی مشن روانہ کیا۔ پہلی جنگ بلقان کے بعد جب فاتحین میں تقسیم غنیمت پر جھگڑا ہوا اور دوسری جنگ بلقان برپا ہوئی، تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ترکوں نے ایڈریانوپل پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت عالم اسلام میں غیر معمولی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ یہ خبر جب رائٹر کے ذریعے دہلی پہنچی تو اس وقت رات بہت زیادہ گزر چکی تھی، مگر مولانا کی ترک دوستی کا اندازہ کیجئے کہ انہوں نے اس کا انتظار نہیں کیا کہ یہ خبر دوسری صبح کو اخبارات کے ذریعے لوگوں تک پہنچے۔ چنانچہ چند رفقہ کار کو لے کر سیدھے جامعہ مسجد پہنچے اور راستے بھر چلا چلا کر مسلمانوں کو یہ روح افزا خبر پہنچاتے رہے۔ نا وقت ہونے کے باوجود جامعہ مسجد میں ہزار ہا آدمیوں کا اجتماع ہو گیا۔ مولانا نے وہاں درد انگیز تقریر کر کے اس خبر کی اہمیت کو واضح کیا۔ وہ رات بھی کیسی ہیجان انگیز تھی۔ مولانا محمد علی مرتبہ سید نظر ترنی، ہماری جدید تاریخ اس قسم کے واقعات سے بھری ہوئی ہے جو بتاتے ہیں کہ سیاسی اور جذباتی امور کے لیے مسلمانوں میں کس قدر جوش و خروش بیدار ہو گیا تھا، مگر خدا کے دین کو خدا کے بندوں تک پہنچانے کے لیے ان میں کوئی تڑپ پیدا نہیں ہوئی۔ رائٹر کی سیاسی خبریں انہیں بے چین کر دیتی تھیں، مگر قرآن کی اخروی خبروں نے انہیں بے قرار نہیں کیا کہ اس کے لیے وہ اپنے گھروں سے نکل پڑتے اور ساری قوموں کو بتاتے کہ اے لوگو، تم مرنے والے ہو اور مرنے کے بعد تم کو خدا کے یہاں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ موجودہ زمانے میں بے شمار قربانیوں کے باوجود مسلمانوں کی بربادی کی واحد وجہ یہی ہے کہ انہوں نے پیغام بری کا وہ کام نہ کیا جو خدا نے ان کے اوپر فرض کیا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ جو خادم اپنی اصلی ڈیوٹی سے ہٹ جائے، وہ خواہ کسی اور کام میں کتنی ہی جانفشانی دکھائے، بہرحال وہ سزا کا مستحق ہوگا نہ کہ انعام کا۔ یہ تھا مشرکین عرب کا کردار۔ نمبر ایک، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باست ہوئی تو ایران کی ساسانی سلطنت اور روم کی بازنطینی سلطنت کے درمیان تصادم جاری تھا۔ اس دو طرفہ جنگ میں تقریباً 20 سال گزر گئے۔ ابتدا میں ایرانیوں کو غلبہ حاصل ہوا۔ 615 تک رومی سلطنت کے تقریباً تمام شمالی مقبوضات، اردن، شام، فلسطین، عراق، مصر، سب ایرانیوں کے قبضے میں چلے گئے۔ یہ ٹھیک وہی وقت تھا جبکہ مکہ میں اسلام اور غیر اسلام کے درمیان کشمکش جاری تھی۔ یہ کشمکش اتنی شدید ہو چکی تھی کہ 615 میں مکہ کے مسلمانوں کی بڑی تعداد کو اپنا وطن چھوڑ کر پڑوسی ملک حبش چلے جانا پڑا۔ ایسے حالات میں اہل کتاب رومیوں کے مقابلے میں بت پرست ایرانیوں کی فتح مکہ والوں کے لیے گفتگو کا خصوصی موضوع بن گئی۔ مشرکین نے مسلمانوں سے کہا کہ جس طرح پڑوس کے ملکوں میں بت پرست لوگ آسمانی کتاب کے حاملین پر غالب آ گئے ہیں، اسی طرح ہم بھی تمہارے اوپر غالب آ جائیں گے۔ عین اس وقت قرآن کی سورہ نمبر 30 اتری اور اعلان کیا گیا کہ چند سالوں کے بعد دوبارہ انقلاب آئے گا اور رومی سلطنت ایرانیوں کے اوپر غالب آ جائے گی۔ سورہ روم کی یہ آیتیں مکہ والوں کے لیے مذاق کا نیا موضوع بن گئی۔ ابی بن خلف نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، اگر تم کو یقین ہے کہ ایسا ہی ہوگا تو آؤ مجھ سے شرط کر لو۔ اس نے اپنی طرف سے یہ شرط رکھی کہ رومی اگر 3 سال کے اندر غالب آ گئے تو میں 10 اونٹ تمہیں دوں گا، اور اگر اس کے خلاف ہوا تو تم 10 اونٹ مجھے دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ قرآن میں بزا سنین کا لفظ ہے اور ان کی تعداد بڑھا کر 100 کر دو۔ حضرت ابو بکر نے دوبارہ آ کر ابی بن خلف سے یہ بات کہی، وہ راضی ہو گیا کہ 10 سال کے اندر دونوں میں سے جس کی بات غلط ثابت ہوگی وہ دوسرے فریق کو 100 اونٹ دے گا. قرآن کی پیشن گوئی لفظ بلفظ پوری ہوئی. 9 سال بعد کیسر روم نے 624 میں ایرانیوں کو نینوا عراق کے مقام پر فیصلہ کن شکست دی اور اپنے تمام چھینے ہوئے علاقے ایرانیوں سے واپس لے لیے. اس مدت میں مکہ کی کشمکش اس نوبت کو پہنچ چکی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے تمام ساتھی مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے. دونوں فریقوں کے درمیان کشمکش اس شدید نوبت کو پہنچی کہ 624 میں جنگ بدر واقعہ ہوئی. اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور مشرکین مکہ کے اکثر بڑے بڑے سردار مارے گئے. اس سخت ترین ہجانی فضا میں رومیوں کے غلبے کی خبر آتی ہے. بدر کی شکست نے مکہ والوں کی دشمنی کو جنون کی حد تک پہنچا دیا تھا. اگر حضرت ابو بکر نے جب ابی بن خلف کے پاس پیغام بھیجا کہ ہماری بات پوری ہو گئی اس لیے شرط کے مطابق مجھے 100 اونٹ ادا کر دو تو مکہ میں کسی نے مخالفت نہ کی اور ابی بن خلف نے کسی قسم کی تکرار کے بغیر پورے 100 اونٹ ابو بکر صدیق کے پاس بھیج دیے. جب یہ اونٹ مدینہ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو حکم دیا کہ ان کو صدقہ کر دو. سخت ترین دشمنی کے باوجود مشرکین عرب اس بات سے ناواقف تھے کہ شرط کے مطابق اپنے حریف کو 100 اونٹ نہ دینے کے فرضی بہانے تلاش کریں یا ان کی تعداد میں کمی کرنے کی کوشش کریں. وہ ایک ہی بات جانتے تھے، جو بات طے ہو گئی ہے اس کو پورا کرنا ہے، خواہ وہ اپنے دوست کے ساتھ ہو یا دشمن کے ساتھ. نمبر 2، صلح حدیبیہ کے بعد ذوالحج 6 ہجری میں آپ نے ارادہ فرمایا کہ عمرہ اور سلاطین کے نام دعوتی خطوط بھیجے جائیں. اس سلسلے میں تقریباً 1 ماہ ضروری تیاری میں صرف ہوا اور محرم 7 ہجری میں آپ نے 8 بادشاہوں کے نام اپنے سفیروں کے ذریعے خطوط روانہ کیے. انہی میں سے ایک خط ہرقل کیسر روم کے نام تھا، جس کی سلطنت اس وقت شام سے لے کر قسطنطنیہ تک پھیلی ہوئی تھی. اس کے باوجود وجی قلبی خط لے کر چلے گئے. ہرقل کو اس زمانے میں ایران کے مقابلے میں فتح حاصل ہوئی تھی اور اپنی نظر کے مطابق پیدل چل کر فلسطین آیا ہوا تھا. ہرقل کی خدمت میں آپ کا خط پیش کیا گیا تو اس نے حکم دیا کہ اس علاقے میں عرب کا کوئی شخص آیا ہو تو اس کو میرے سامنے پیش کرو. اتفاق سے ابو سفیان، جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے اور ابو جہل کے بعد مشرکین مکہ کے سب سے بڑے لیڈر تھے، اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ بغرض تجارت شام آئے ہوئے تھے. ان کو ڈھونڈ کر لایا گیا. کیسر نے کہا، تمہارے یہاں جس آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے میں اس کی بابت تم سے سوال کروں گا، تم اپنے علم کے مطابق اس کا جواب دو. اس موقع پر ہرقل اور ابو سفیان کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ سیرت کی تمام کتابوں میں موجود ہے. اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو سفیان کے نزدیک ان کے سب سے بڑے دشمن تھے. وہ آپ کو مکمل طور پر ختم کرنے کا منصوبہ بنائے ہوئے تھے، مگر ساری گفتگو میں ابو سفیان نے ایک بھی غلط بات نہیں کی. چند سوالوں جواب یہ تھے، ہرقل محمد کا نسب کیا ہے؟ ابو سفیان، شریف و عظیم. ہرقل، کیا اس شخص پر کبھی جھوٹ بولنے کی تہمت لگائی گئی تھی؟ ابو سفیان، کبھی نہیں. ہرقل، ان کے ماننے والوں کی تعداد گھٹ رہی ہے یا بڑھ رہی ہے؟ ابو سفیان، بڑھ رہی ہے. ہرقل، وہ کس بات کی تعلیم دیتے ہیں؟ ابو سفیان، توحید اور حسن اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں. ہرقل، کیا وہ عہد کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں؟ ابو سفیان، نہیں. ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کسی سوال کے جواب میں غلط بیانی نہیں کی اور نہ ہی تانا کیا مجھے اندیشہ تھا کہ میرے ساتھی مجھے جھوٹا کہیں گے. صرف آخری سوال کے جواب میں وہ اتنا اضافہ کر سکے. امثال ہمارے اور ان کے درمیان ایک معاہدہ حدیبیہ ہوا ہے, دیکھیے اس میں وہ کیا کرتے ہیں. اس سوال و جواب کے وقت ابو سفیان اور ان کے ساتھی مشرک تھے اور سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سخت ترین دشمنی تھی, مگر ان کو یہ گوارا نہ تھا کہ آپ کے بارے میں کوئی غلط بیان دے یا آپ کو متعون کرنے کی کوشش کرے. نمبر 3, نبوت کے 10ویں سال آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا. اب خاندانی رسم کے مطابق عبدالعزا ابو لہب بنی ہاشم کا سردار منتخب ہوا, جو اس وقت خاندان کا سب سے بڑا بزرگ آدمی تھا. ابو لہب آپ کے خاندان میں آپ کا سب سے بڑا دشمن تھا. شعیب ابی طالب کے مقاتلہ کے زمانے میں سارے خاندان بنی ہاشم نے آپ کا ساتھ دیا تھا, صرف ایک ابو لہب تھا جو آپ سے الگ رہا. اب جب کہ ابو لہب کو خاندان کے سردار کا مقام بھی مل گیا تو اس نے آپ کو خاندان سے خارج کر دیا. خاندان سے خارج کیا جانا قدیم عرب میں بدترین سزا تھی. اس کے بعد آدمی بالکل تنہا ہو جاتا تھا, جبکہ قبائلی نظام میں خاندانی پناہ کے سوا کوئی پناہ نہ تھی جس کے تحت آدمی محفوظ طور پر اپنی زندگی گزار سکے. چنانچہ اس کے بعد مکہ میں لوگوں کی مخالفتیں بہت بڑھ گئیں. اس سے پہلے زیادہ تر زبانی طنز و تشنا کا مقابلہ کرنا پڑتا تھا, اب جارحانہ قسم کی سختیاں شروع ہو گئیں. یہ حالات دیکھ کر آپ نے ارادہ کیا کہ عرب کے دوسرے بڑے شہر طائف جائیں اور وہاں کے لوگوں سے پناہ کی درخواست کریں. آپ مکہ سے پیدل چل کر طائف پہنچے, جو مکہ کے جنوب مشرق میں 65 میل پر واقع تھا. امید کے خلاف وہاں کے لوگوں نے بہت برا برتاؤ کیا. نہ صرف یہ کہ آپ کو پناہ دینے پر تیار نہ ہوئے, بلکہ آپ کو پتھر مار مار کر بستی سے نکل جانے پر مجبور کر دیا. حتیٰ کہ آپ کو وہاں کے لوگوں سے کہنا پڑا کہ دیکھو یہ خبریں مکہ نہ پہنچنے پائے. ایک طرف اپنے وطن مکہ میں زمین کا تنگ ہو جانا, دوسری طرف طائف والوں کا وحشیانہ سلوک. ان واقعات نے آپ پر شدت سے اثر کیا. طائف سے واپسی پر آپ نے اپنے رب سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے, اے خدایا میں تجھی سے اپنی قوت کی کمی اور اپنی بے سر و سامانی اور لوگوں کی نظر میں حقیر ہونے کی شکایت کرتا ہوں. طائف سے واپسی کے بعد کوئی دوسری جگہ نہ تھی جہاں آپ جائیں, چونکہ مکہ سے نکالے ہوئے ایک شخص کو پناہ دینے کا کام طائف جیسے بڑے شہر کا کوئی سردار بھی کر سکتا تھا. مجبوراً آپ نے دوبارہ مکہ کا رخ کیا اور شہر کے باہر غار حرا میں اپنے خادم زید بن حارثہ کے ساتھ مقیم ہوئے. اب سوال یہ تھا کہ کیا کریں. چند روز کے غور و فکر کے بعد آپ نے مکہ کے ایک سردار معتم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا کہ میں غار حرا میں ٹھہرا ہوا ہوں, تم مجھ کو اپنی پناہ میں لے لو تاکہ مکہ میں آ کر رہ سکوں. معتم ایک کافر تھا اور بدر سے پہلے کفر ہی کی حالت میں انتقال ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اس کے قومی دشمن کی حیثیت رکھتے تھے, مگر جب آپ نے اس سے حفاظت طلب کی تو اس کے لیے ناممکن ہو گیا کہ وہ آپ کو اپنی حفاظت میں لینے سے انکار کرے. اس کے 6 جوان لڑکے تھے. اس نے تمام لڑکوں کو حکم دیا کہ تم تلوار لے کر جاؤ اور محمد کو اپنی حفاظت میں مکہ لے آؤ. چنانچہ اس کے یہ لڑکے غار حرا پہنچے اور ان کی تلواروں کے سائے میں آپ دوبارہ مکے میں داخل ہوئے. مکے میں آ کر آپ نے سب سے پہلے کعبہ کا طواف کیا. جب آپ طواف میں مشغول تھے تو معتم بن عدی نے دروازے پر کھڑے ہو کر اعلان کیا, میں نے محمد کو پناہ دی ہے, خبردار کوئی انہیں تکلیف نہ پہنچائے. معتم بن عدی ایک کافر و مشرک تھا, نیز آپ کے دشمن گروہ سے تعلق رکھتا تھا, مگر جب آپ نے اس سے پناہ طلب کی تو اس کے لیے ناممکن ہو گیا کہ آپ کو پناہ دینے سے انکار کر دے. یہ تھا کردار ان لوگوں کا جو مشرک و کافر کہے جاتے تھے. عرب کے مشرکین نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کی شدید مخالفت کی لڑائیاں لڑیں, آپ کو اپنے وطن سے نکالا, مگر انہوں نے کبھی آپ کے خلاف کوئی ذلیل حرکت نہیں کی. آپ کو اپنے مخالفین کی طرف سے ذلیل اور رقیق حرکتوں کا تجربہ صرف ہجرت کے بعد ہوا, جبکہ آپ کا سابقہ یہود کے ساتھ پیش آیا جو کتاب الہی کے حامل تھے, جو اپنے کو نبیوں کا وارث کہتے تھے, جو گویا اس وقت کے مسلمان تھے. ایک واقعہ طبقات ابن سعد میں زہری سے منقول ہے کہ ایک یہودی نے کہا کہ تورات میں پیغمبر آخر الزماں کے جو اوصاف بیان ہوئے ہیں وہ سب میں نے آپ کے اندر دیکھ لیے تھے, صرف ایک وصف باقی تھا اور وہ تھا حلم و بردباری. چنانچہ اس کے تجربے کے لیے میں نے آپ کو 30 دینار قرض دیے. اس کے بعد میں خاموش رہا یہاں تک کہ جب مدت پوری ہونے میں صرف 1 دن باقی تھا, میں آپ کے یہاں پہنچا اور سختی سے تقاضا کیا. میں نے کہا میرا حق ادا کیجیے, اور میں جانتا ہوں کہ عبد المطلب کا خاندان تو ہمیشہ کا ٹال مٹول کرنے والا ہے. اس وقت عمر فاروق آپ کے ساتھ تھے. یہودی کی زبان سے یہ جملے سنتے ہی غضبناک ہو گئے اور کہا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال نہ ہوتا تو میں تیری گردن مار دیتا. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے شخص, اے ابو حفظ, خدا تمہیں معاف کرے, ہم تم سے ایک اور سلوک کے زیادہ محتاج ہیں. تم مجھ سے بہتر ادائیگی کے لیے کہتے اور اس کو نصیحت کرتے کہ بہتر طریقے سے طلب کرو. سب ہیڈنگ حبش کی ہجرت. نبوت کے 5ویں سال مکہ میں مسلمانوں کے حالات بہت سخت ہو گئے. مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھ کر قریش نے ان کی حوصلہ شکنی کے لیے ایک نئی تحریک شروع کی. انہوں نے لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ کوئی شخص مسلمانوں سے کوئی چیز نہ خریدے, نہ ان کے ہاتھ بیچے, نہ ان کی لڑکی سے نکاح کرے, نہ اپنی لڑکی ان کے نکاح میں دے. قدیم مکے میں اس قسم کا معاشی اور سماجی بائیکاٹ زندگی کو مفلوج کر دینے کے لیے ہم معنی تھا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو مشورہ دیا کہ حبش میں ایک انصاف پسند بادشاہ کی حکومت ہے, تم لوگ وہاں چلے جاؤ. مسلمان چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا کر حبشہ جانا شروع ہو گئے, کیونکہ اجتماعی شکل میں گھر سے نکلنے میں یہ اندیشہ تھا کہ قریش رکاوٹ ڈالیں گے. جدہ کے ساحل سے کرائے کی کشتیوں میں سوار ہو کر ان لوگوں نے بحر کلزم پار کیا اور حبش میں اتر گئے. وہاں تجارت اور مزدوری کر کے گزر اوقات کرنے لگے. کہا جاتا ہے کہ مجموعی طور پر تقریباً 100 آدمی مکے سے نکل کر حبش گئے تھے. قریش کو جب معلوم ہوا کہ مسلمان مکہ چھوڑ کر حبش چلے گئے ہیں تو انہوں نے اپنے 2 آدمی عمرو بن العاص اور عمارہ بن ولید کو مقرر کیا کہ وہ حبش جائیں اور بادشاہ کو آمادہ کریں کہ وہ مسلمانوں کو قریش کے حوالے کر دیں. قریش کا یہ وفد تحفہ تحائف لے کر حبش پہنچا اور شاہ نجاشی کے سامنے اپنی درخواست پیش کی. بادشاہ نے مسلمانوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ تمہارا اس مسئلے میں کیا جواب ہے. جعفر بن ابی طالب مسلمانوں کے نمائندہ کی حیثیت سے بولے, اے بادشاہ, مکہ یا عرب کے کسی دوسرے مقام پر ہم نے کوئی چوری نہیں کی ہے, نہ کسی کو قتل کیا ہے اور نہ کوئی دوسرا ظلم کیا ہے. شاہ حبش نے قریش کے وفد سے پوچھا, انہوں نے جواب دیا ان کا کہنا صحیح ہے, انہوں نے چوری اور قتل جیسا کوئی جرم نہیں کیا. ہمارا الزام صرف یہ ہے کہ انہوں نے باپ دادا کے دین کو بدل ڈالا ہے. عصبیت کہاں تک لے جاتی ہے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وہاں مسلمانوں کے علاوہ کئی یہودی قبیلے آباد تھے. آپ نے ان قبیلوں سے معاہدہ کیا. ان معاہدوں کی ایک شرط یہ بھی تھی وہ مسلمانوں کے خلاف کسی کا ساتھ نہیں دیں گے, مگر انہوں نے اس کی خلاف ورزی کر کے غداری کے جرم کا ارتکاب کیا. چنانچہ صلح حدیبیہ کے بعد بنو نذیر کو مدینہ سے نکال دیا گیا. غزوہ خندق میں بنو قریظہ نے اسی قسم کی غداری کی. قریش کی واپسی کے بعد مسلمانوں نے بنو قریظہ کے گھر کو گھیر لیا جو اپنے قلعہ نما مکان میں محصور تھے. 25 دن تک محاصرہ جاری رہا. اس کے بعد جب بنو قریظہ نے دیکھا کہ ان کے لیے کوئی چارہ باقی نہیں رہ گیا تو انہوں نے ثالث مقرر کرنے پر آمادگی ظاہر کی. اس وقت قبیلہ اوس ان کا حلیف تھا. انہوں نے خود یہ شرط پیش کی کہ قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ جو مسلمان ہو چکے تھے کو ثالث مقرر کیا جائے. وہ جو فیصلہ کریں گے منظور ہوگا. سعد بن معاذ نے تورات کے مطابق یہ فیصلہ کیا کہ بنو قریظہ کے تمام مرد قتل کر دیے جائیں اور ان کی عورتیں باندی بنا لی جائیں. یہودیوں میں ایک شخص زبیر بن باتا کرزی تھا. اس نے مدینہ کے ایک مسلمان ثابت بن قیس سے جنگ باز کے موقع پر احسان کیا تھا. مدینہ کے عربوں اور یہودیوں کی اس جنگ میں ثابت بن قیس گرفتار ہو گئے تھے. زبیر بن باتا نے ان کو آزاد کرایا. ثابت بن قیس نے چاہا کہ یہودی سردار کے اس قدیم احسان کا بدلہ ادا کرے. چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور اپنی خواہش ظاہر کی. آپ نے ان کے کہنے پر زبیر بن باتا کو چھوڑ دیا. ثابت بن قیس نے یہ خوشخبری یہودی کو پہنچائی تو اس نے کہا, میرے جیسا بوڑھا آدمی جب اس کے پاس اس کے اہل و عیال اور اس کا مال ہی نہ ہو تو وہ اکیلا زندہ رہ کر کیا کرے گا؟ ثابت بن قیس نے دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی تو آپ نے اجازت دے دی کہ وہ اپنے اہل و عیال اور مال کو بھی لے سکتا ہے, مگر یہودی اس پر بھی مطمئن نہ ہوا. اب اس نے پوچھا کہ بنو قریظہ کے دوسرے سرداروں مثلا کعب بن اسد, حی ابن اختب, عزال بن سموئل کا کیا حشر ہوا؟ بتایا گیا کہ وہ قتل کر دیے گئے. اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تاریخ کے الفاظ میں یہ تھا. محمد حسین ہیکل, حیات محمد, قاہرہ. جب اس نے جانا کہ اس کے تمام یہودی سردار قتل کر دیے گئے تو اس نے کہا, اے ثابت مجھے بھی میرے لوگوں تک پہنچا دو. خدا کی قسم اب ان کے بعد زندگی میں کوئی بھلائی نہیں. کنویں کے اندر ڈول ڈالنے کی مدت کے بقدر بھی صبر نہیں. یہاں تک کہ میں اپنے دوستوں سے مل جاؤں بس اس کی مرضی کے مطابق اس کی گردن مار دی گئی. اس غزوہ میں جو یہودی عورتیں باندی بنائی گئی تھیں ان میں ریحانہ نامی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں آئی. آپ نے اسے کہا کہ تم اسلام قبول کر لو, میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گا, تم عزت سے میرے ساتھ رہنا. مگر وہ یہودیت ترک کرنے پر راضی نہ ہوئی. وہ آپ کی خدمت میں باندی کی حیثیت سے رہی اور اسی حال میں مر گئی. سب ہیڈنگ, ان کے پاس اپنی ہر خدا پرستانہ روش کے لیے خدا کی کتاب میں دلیل موجود تھی. مسیح کے ظہور سے پہلے یہودی حضرت مسیح کے منتظر تھے. وہ دعا کرتے تھے کہ خدایا مسیح کو جلد بھیج. مگر جب مسیح ایک غیر یہودی خاندان میں پیدا ہوئے تو انہوں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا, حتیٰ کہ اپنے خیال سے آپ کو دار پر چڑھا دیا اور آپ کا نام بیلزبوب شیطان رکھا. ایسا کیوں ہوا؟ اس کی وجہ وہی شک تھا جو مصریوں کو حضرت یوسف کی نبوت ماننے میں رکاوٹ بنا تھا. حضرت مسیح اپنی دینوی شان و شوکت لے کر ظاہر نہیں ہوئے. عام انسانوں کی طرح وہ بھی ایک انسان تھے. یہودیوں کی سمجھ میں نہ آیا کہ انہی جیسا ایک عظیم انسان بھی ہو سکتا ہے جس کی پیشن گوئی ان کی مقدس کتابوں میں کی گئی تھی. یہودیوں نے حضرت مسیح کے انکار کا ایک نہایت آسان راستہ نکالا. ان کی کتابوں میں بعد کے دور کے لیے دو پیغمبروں کی پیشن گوئی کی گئی تھی, ایک مسیح, دوسرے وہ نبی. انہوں نے یہ کیا کہ حضرت مسیح کو اس معیار سے جانچنا شروع کیا جو وہ نبی کے لیے بتایا گیا تھا, جو کہ یہ معیار حضرت مسیح پر راست نہیں آ سکتا تھا. انہوں نے اعلان کر دیا کہ یہ جھوٹے مسیح ہیں, اور وہ سچے مسیح ہوتے تو ضرور ہماری آسمانی کتابوں کی پیشن گوئیاں ان پر صادق آتی. انہوں نے کہا کہ مسیح کا ظہور تورات کی نص کے مطابق بعض نشانیوں کے ساتھ ہوگا, اور جب تک یہ نشانیاں ظاہر نہ ہوں جو کوئی بھی مسیح ہونے کا دعوے دار ہوگا وہ جھوٹا ہوگا. ان نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ مسیح ایک غیر معروف مقام سے ظاہر ہوگا, مگر ہم سب جانتے ہیں کہ اس آدمی کا گھر ناصرہ میں ہے, اور ناصرہ فلسطین کا ایک مشہور و معروف شہر ہے. دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ ایک لوہے کے عصا کے ساتھ حکومت کرے گا, یعنی وہ تلوار سے کام لے گا, مگر اس مدعی مسیح کے پاس لکڑی کا ڈنڈا تک نہیں ہے. تیسری شرط یا نشانی یہ ہے کہ وہ داؤد کے تخت پر بیٹھ کر داؤد کی بادشاہت کو قائم کرے گا, جبکہ اس مسیح کا حال یہ ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے کے لیے ایک چٹائی بھی نہیں ہے. اسی طرح ایک شرط یہ ہے کہ وہ تورات کی شریعت کو پھر سے قائم کرے گا, مگر اس شخص نے اس شریعت کو منسوخ کر دیا. ایک نشانی مسیح کی یہ ہے کہ اس کے عہد میں عدل و انصاف اس قدر ترقی پائے گا کہ نیکی اور ہمدردی انسان تو انسان حیوان میں بھی پائی جائے گی, جبکہ مسیح کے زمانے میں یہ حال ہے کہ ہر طرف ظلم اور ناانصافی کا دور دورہ ہے. اس طرح ایک نشانی یہ ہے کہ مسیح کے وقت خدا پرست اتنے کامیاب ہوں گے کہ تمام دنیا کی قوموں پر فتح پائیں گے, مگر ہم نہایت ذلت اور غلامی کی حالت میں رومیوں کے ماتحت ہیں. پھر یہ شخص وہ مسیح کیسے ہو سکتا ہے جس کی تورات میں پیشن گوئی کی گئی ہے؟ یہ جتنے معیار یہودیوں نے پیش کیے وہ سب تورات میں لکھے ہوئے ہیں, مگر وہ نبی کے ہیں نہ کہ مسیح کے. یہودیوں نے وہ نبی کے معیار کو مسیح کے انکار کے لیے استعمال کیا, مگر جب وہ نبی عرب کے ایک غیر معروف شہر میں محمد بن عبداللہ کی صورت میں پیدا ہوئے اور خدا نے آپ پر وہ تمام نشانیاں مکمل طور پر پوری کر دیں جو تورات میں لکھی ہوئی تھیں, تو انہوں نے آپ کی نبوت کا انکار کرنے کے لیے ایک اور وجہ تلاش کر لی. انہوں نے کہا, اب تک تمام انبیاء اسرائیل کے خاندان میں آئے, پھر اسماعیل کے خاندان میں کیسے کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے؟ یہود نے حضرت مسیح کے انکار کے لیے یہ کہا کہ پیغمبر آخر الزماں کی علامتوں کو آپ پر چسپاں کیا, جو ظاہر ہے کہ آج جناب پر چسپاں نہیں ہو سکتی تھی. اس کے بعد جب پیغمبر آخر الزماں کا ظہور ہوا تو آپ کو ان علامتوں سے جانچا جو ان کی کتاب میں حضرت مسیح کے لیے بتائی گئی تھیں. اس طرح انہوں نے دونوں نبیوں کا انکار کر دیا, اور دونوں مواقع پر ان کے پاس یہ کہنے کے لیے کافی الفاظ موجود تھے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں کتاب اللہ کی روشنی میں کر رہے ہیں, ہم نے خدا کی کتاب سے ہٹ کر اپنے لیے کوئی موقف اختیار نہیں کیا. سب ہیڈنگ عزت و ذلت. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک شخص سامنے سے گزرا. اس کا عمدہ لباس اور اس کا شاندار جسم بتا رہا تھا کہ یہ بستی کا صاحب حیثیت آدمی ہے. آپ نے حاضرین سے کہا, اس شخص کے بارے میں تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ کسی نے جواب دیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ یہاں کے شریف لوگوں میں سے ہے. خدا کی قسم وہ اس قابل ہے کہ اگر کسی گھر میں نکاح کا پیغام دے تو قبول کیا جائے, کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش مانی جائے. آپ یہ سن کر خاموش ہو گئے. اس کے بعد ایک اور شخص سامنے سے گزرا. آپ نے دوبارہ حاضرین سے پوچھا, اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کسی نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ ایک غریب مسلمان ہے, کہیں نکاح کا پیغام دے تو قبول نہ کیا جائے, کہیں سفارش کرے تو اس کی سفارش سنی نہ جائے, بات کرے تو کوئی اور اس کی طرف متوجہ نہ ہو. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, پہلی قسم کے آدمیوں سے اگر ساری زمین بھر جائے تو خدا کی نظر میں ایسا شخص ان سے بہتر ہوگا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عوامی بھیڑ میں سچائی دب کر رہ جاتی ہے. حضرت مسیح کو اللہ نے بہت سے معجزے دیے تھے. وہ مٹی کے پرندے پر پھونک مار دے اور وہ سچ مچ پرندہ بن کر اڑنے لگتا. وہ اندھے اور کوڑی پر ہاتھ پھیرتے اور وہ فوراً اچھے ہو جاتے اور دیکھنے لگتے. وہ مرے ہوئے انسان سے کہتے کہ اٹھ اور دوبارہ زندہ ہو کر کھڑا ہو جا. وہ کھڑا ہو جاتا. وہ بتا دیتے کہ کس کے پیٹ میں کیا ہے اور کس کے گھر میں کن چیزوں کا ذخیرہ ہے. سورہ آل عمران آیت 49. یہ حیران کن باتیں آپ کے استاد الہی ہونے کا ثبوت تھیں، مگر یہود نے ان کو آپ کے انکار کا بہانہ بنا لیا. انہوں نے کہا، یہ کوئی مولم دین یا قانون ساز نہیں بلکہ شوبدہ باز ہے. اور گلیل کے ساتھ سادہ مزاج باشندوں میں اس نے شہرت و مقبولیت حاصل کر لی. تاہم فلسطین کے مشرک رومیوں کا تاثر دوسرا تھا. مشرک قوموں کا عام مزاج یہ رہا کہ جس کے اندر کوئی غیر معمولی بات دیکھی اس کو خدا سمجھ لیتے، ورنہ باہواری کی انجیل میں بتایا گیا ہے کہ حضرت مسیح کے معجزوں کو دیکھ کر اس زمانہ کے مشرک رومی سپاہیوں نے آپ کو خدا اور بعض نے خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا تھا. حضرت مسیح کے بعد جب سینٹ پال آپ کے مذہب میں داخل ہوا تو اس کو مسیحیت کے پھیلانے کے لیے سب سے آسان اس کا یہ سمجھ میں آیا کہ عوامی ذہن کی رعایت سے مسیحیت کی ایک ایسی تعبیر پیش کی جائے جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے قابل قبول ہو. حضرت مسیح کی تعلیم کے مطابق آپ کے ابتدائی پیر و موسوی شریعت پر عمل کرتے تھے. سینٹ پال نے اعلان کر دیا کہ ایک عیسائی شریعت یہود کی تمام پابندیوں سے آزاد ہے. اس زمانے کے رومیوں اور یونانیوں کے مذہب متھرا پرستی کے عقائد کو صرف الفاظ بدل کر مسیحیت میں داخل کر لیا اور کہا کہ مسیح خدا کے بیٹے تھے اور سلیب پر جان دے کر وہ اولاد آدم کے پیدائشی گناہ کا کفارہ ہو گئے. اب صرف ان پر ایمان لانا ہی نجات کے لیے کافی ہے. حضرت مسیح کے ابتدائی پیرووں نے سینٹ پال کی اس خود ساختہ مسیحیت کی سخت مخالفت کی، مگر سینٹ پال نے اپنی گھڑی ہوئی مسیحیت میں اس وقت کے عوام کے لیے جو اعتقادی کشش اور سہولت رکھتی تھی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ کثرت سے مسیحی دین میں داخل ہونے لگے، حتیٰ کہ جدید مسیحیوں کا ایک سیلاب امڈ آیا. اس عوامی ریلے میں سچے مسیحی جو تعداد میں بہت ہی کم تھے دب کر رہ گئے. تاہم تیسری صدی عیسوی کے اختتام تک بہت سے ایسے لوگ موجود تھے جو حضرت مسیح کو بندہ اور رسول مانتے تھے اور آپ کی الوہیت کے عقیدہ کو غلط قرار دیتے تھے. مگر چوتھی صدی کے آغاز میں جب مشرقی رومی شہنشاہ قسطنطین بعض سیاسی محرکات کے تحت عیسائی بن گیا تو سینٹ پال کی ایجاد کردہ مسیحیت کو سیاسی اقتدار کی سرپرستی بھی حاصل ہو گئی. 365 عیسوی میں نکیا کی کونسل میں 318 مسیحی نمائندے جمع کیے گئے تاکہ مسیحیت کا سرکاری عقیدہ متعین کریں. اس میں 313 نمائندوں نے سرکاری تشریح کی حمایت کی، بقیہ اس کے خلاف رہے. پادری اے ایس اس کو چیلنج کرنے کے لیے اٹھا تو قسطنطین نے یہ کہہ کر اس کو خاموش کر دیا کہ اگر تم اس کو نہیں مانتے تو دوسری چیز ہمارے پاس تلوار ہے. قسطنطین کے مسیحیت قبول کرنے کے بعد ساری رومی سلطنت میں مسیحی مذہب پھیل گیا. یہ تمام مسیحی اس نئے مسیحی مذہب پر ایمان لائے تھے جو اولن سینٹ پال اور اس کے بعد تولین وغیرہ نے وضع کیے تھے. اس عوامی طوفان میں سچے مسیحیوں کے لیے زندہ رہنے کی کوئی شکل نہ تھی. اولن خاموش اور اس کے بعد وہ دھیرے دھیرے ختم ہو گئے. اسلام کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ خود اللہ نے قرآن کو محفوظ رکھنے کی ذمہ داری لی ہے، جبکہ پچھلی آسمانی کتابوں کو محفوظ رکھنے کی ذمہ داری ان کے حاملین کے اوپر تھی. اسلام کے لیے یہ خطرہ نہیں کہ وہ کبھی بدل کر کچھ سے کچھ ہو جائے یا مٹ کر ختم ہو جائے، مگر حفاظت کا یہ وعدہ متن اسلام کے لیے ہے، گرو اسلام کے لیے نہیں. یہ بالکل نہیں ہے کہ اسلام پر بھی ایسا زمانہ آئے کہ کتابی حیثیت سے تو متن اسلام قرآن مکمل طور پر محفوظ ہو، مگر عملاً ایسا ہو کہ آسمانی مذہب کے بجائے بزرگوں کا مذہب اس طرح رائج ہو جائے کہ عملاً وہی قرآن کی جگہ لے لے، جیسا کہ دوسری قوموں میں ہوا ہے. قرآن کی تلاوت تو خوب ہو رہی ہو مگر دین کو بزرگوں سے لیا جانے لگے، حتیٰ کہ یہ بھی ممکن ہے کہ اسلام کی یہ خود ساختہ شکل عوام میں اس قدر مقبول ہو کہ اسلام کے سچے پیروکار اس کے طوفان میں دب کر رہ جائیں. یہ جانتے ہوئے کہ وہ غلط ہے بہت سے لوگ اس لیے اس کے ساتھ لگ جائیں کہ عوامی پھیلاؤ کی وجہ سے دینوی فائدے اس سے وابستہ ہو گئے ہیں. علماء اس کے خلاف بولنے سے اس لیے ڈریں کہ ان کے مدرسوں کے چندے بند ہو جائیں گے. قائدین اس لیے اس سے قطع تعلق نہ کریں کہ انہیں اندیشہ ہو کہ ان کے استقبال کرنے والوں کی تعداد کم ہو جائے گی. بہت سے کتاب اللہ کا علم رکھنے والے اس کو کتاب اللہ کے موافق نہ پائیں مگر اس لیے اس کے گروہ میں شامل رہیں کہ ملک کے اندر اور ملک کے باہر اس کے پھیلے ہوئے حلقہ سے وہ بہت سے مفادات حاصل کر سکتے ہیں. عوامی مقبولیت کبھی سچائی کی سند نہیں رہی ہے بلکہ کسی تحریک کا زیادہ پھیلاؤ اکثر یہ شبہ پیدا کرتا ہے کہ اس کے اندر کوئی غلطی تو شامل نہیں کیونکہ حق کو ماننے والے ہمیشہ کم ہوتے ہیں اور اس کو پانے والے بھی کم. سب ہیڈنگ سرسری مطالعہ سے جو رائے قائم کی جاتی ہے وہ تحقیق کے بعد اکثر غلط ثابت ہوتی ہے. معاویہ بن ابی سفیان ایک ممتاز صحابی تھے. ان کے بارے میں ایک صاحب لکھتے ہیں دیت کے معاملے میں بھی حضرت معاویہ نے سنت کو بدل دیا. سنت یہ تھی کہ معاہدے کی دیت مسلمانوں کے برابر ہوگی مگر حضرت معاویہ نے اس کو نصف کر دیا اور باقی خود لینی شروع کر دی. معاہدے کی دیت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف اقوال مروی ہیں. ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذمی کی دیت مسلمانوں کی دیت کے برابر ہے. دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کافر کی دیت مسلمانوں کی دیت سے نصف ہوگی. اس بنا پر عہد صحابہ سے یہ مسئلہ مختلفیہ پر رہا ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ معاد کی دیت مسلمانوں کی دیت سے نصف ہونی چاہیے اور کچھ مسلمانوں اور معاہد کی دیت میں فرق نہیں کرتے. حضرت معاویہ نے دراصل دو رائےوں میں سے ایک رائے کو ترجیح دی ہے نہ کہ خود کوئی نئی رائے پیدا کی ہے باقی خود لینی شروع کر دی کہ الزام کی حقیقت یہ ہے کہ حافظ ابن کثیر نے البدایہ النہایہ میں امام زہری کا مقولہ ان لفظوں میں نقل کیا ہے. معاویہ پہلے شخص ہے جنہوں نے معاہد کی دیت کو کم کر کے نصف کر دیا اور نصف اپنے واسطے لے لی. یہ عبارت سرسری نظر میں مغالطہ آمیز معلوم ہو جاتی ہے مگر اس کی وجہ اس کا اجمال ہے. چنانچہ جن لوگوں نے معاملے کو تفصیلی شکل میں پیش کیا ہے ان کا بیان اس کو واضح کر دیتا ہے کہ یہاں اپنی ذات سے مراد حکومتی خزانہ ہے. بیہقی نے اپنی سنن میں امام زہری کا مقولہ ابن جریح کی سند سے تفصیل کے ساتھ درج کیا ہے. وہ الفاظ یہ ہیں جب معاویہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے آدھی دیت مقتول کے رشتہ داروں کو دی اور آدھی بیت المال میں داخل کر دی. اس میں آپ کے لیے سبق ہے. ابتدائی اسلامی دور کے شعرا میں تین سب سے زیادہ مشہور ہیں جریر، فرزدق اور العتل. جریر اور فرزدق دونوں ایک دوسرے کی حجب کیا کرتے تھے. مثلا فرزدق نے کہا ہماری عقلیں پہاڑوں کے برابر وزنی ہیں اور جب ہم بگاڑ پر مائل ہو جائیں تو تم ہم کو جن خیال کرو گے. جریر نے جواب دیا بنی دکبان کو بتا دو کہ ان کی عقلیں ہلکی ہو گئیں اور وہ رائی کے برابر بھی وزنی نہیں. یہ ایک سادہ سی مثال ہے ورنہ ان کی ہجویات خاص طور پر فرزدق کی اتنی زیادہ اریاں ہیں کہ ان کو نقل بھی نہیں کیا جا سکتا. جریر کے سلسلے میں یہ قصہ مشہور ہے کہ اس کی ماں نے ایام حمل میں خواب دیکھا تھا کہ اس کے اندر سے ایک رسی نکلی اور لوگوں کے اوپر کودنے لگی اور ایک ایک کا گلا گھونٹنے لگی. جب اس نے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کی تو بتانے والوں نے بتایا کہ تجھ سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو لوگوں کی ہجو کیا کرے گا اور ان کے لیے ایک آفت کا باعث ہوگا. اس لیے لڑکے کا نام جریر رکھا گیا جس کے معنی عربی زبان میں رسی کے ہوتے ہیں. دو معاصر شعرا کے درمیان ہجو گوئی کیسے شروع ہوئی اس کا قصہ یہ ہے کہ جریر بن عطیہ یمامہ میں پیدا ہوا. طبیعت کے رجحان اور ماحول کے اثر سے شعر و شاعری شروع کر دی. اس کو معلوم ہوا کہ بصرہ میں شاعروں کی بڑی قدر ہے. وہ وہاں پہنچا, اس نے دیکھا کہ فرزدق اپنی شاعری کی بدولت بہت بلند مقام حاصل کیے ہوئے ہے. فرزدق کی خوشحالی اور اس کی قدر و منزلت نے اس کو حیرت میں ڈال دیا. اگرچہ دونوں تمیمی تھے, تاہم جریر دل ہی دل میں اس سے حسد کرنے لگا. مربت کا بازار, جریر اور فرزدق کے فخریہ قصائد اور ہجویہ نظموں کا اکھاڑا بن گیا. دونوں ایک دوسرے کی بہر میں قصائد لکھتے جو نقائز کے نام سے مشہور ہوئے. تاہم جب عمر کا بالکل آخری حصہ آیا تو دونوں مقابلہ آرائی کو چھوڑ کر عبادت میں مشغول ہو گئے. آدمی جب کسی مشغلہ کو اختیار کرتا ہے تو خواہ اس کا محرک جو بھی ہو, وہ دھیرے دھیرے اس کی طبیعت بن جاتا ہے اور اس کے اقوال و افعال اسی کے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں. جریر اس کی ایک مثال ہے. جریر ایک مرتبہ خلیفہ ولید بن عبد المالک کے دربار میں پہنچا. وہاں عدی بن رکا عاملی بیٹھے ہوئے تھے. خلیفہ نے جریر سے پوچھا, ان کو پہچانتے ہو؟ جریر نے کہا, اے امیر المومنین, نہیں. خلیفہ نے بتایا, یہ عاملہ خاندان کے افراد ہیں. یہ سن کر پرجستہ جریر کی زبان سے نکلا, وہی عاملہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, بہت سے چہرے اس دن خستہ ہوں گے, بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. اس کے بعد ایک بےہودہ شعر پڑا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جریر اور عدی کے درمیان دشمنی شروع ہو گئی اور دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف ہجویاں نظمیں لکھیں. سب ہیڈنگ لطیفہ. ابن الرمی ایک شاعر تھا, وہ لوگوں کی ہجو کیا کرتا تھا. خلیفہ معتزد باللہ کے وزیر ابو الحسین قاسم بن عبداللہ کو ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ وہ اس کی ہجو کر کے اس کو عوام میں ذلیل نہ کرے. یہ وزیر بڑا بے رحم تھا. اس نے اس مسئلے کا یہ حل سوچا کہ اس کے وجود کو ہی ختم کر دیا جائے. ایک بار جب ابن الرمی وزیر کے دسترخوان پر کھانا کھا رہا تھا, وزیر نے چپکے سے اس کے کھانے میں زہر ڈال دیا. ابن الرمی زہر آلود کھانے کے کچھ لقمے کھا چکا تو اس کو احساس ہوا, وہ فوراً کھانے سے اٹھ گیا. اس کے بعد دونوں میں جو گفتگو ہوئی وہ یہ ہے. وزیر, ابن الرمی کہاں جا رہے ہو؟ ابن الرمی, جہاں تم مجھ کو بھیجنا چاہتے ہو. وزیر, دیکھو وہاں پہنچ کر میرے والد کو میرا سلام پہنچا دینا. ابن الرمی, لیکن جہنم سے میرا گزر نہیں ہوگا.